Karibu katika sehemu ya 16 ya riwaya hii ya kusisimua inayoitwa Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Ayani Mosenya. Unaiweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 33 83 55. Sehemu ya 15 iliishia ambapo tulimwona mama Lawa akiwa na kesi, wakiwa wamemteka yule muuaji wa Gardner, na mara wakaona kundi la watu likielekea walipokuwa kwa kasi. Je, kitu gani kiliendelea? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya 16. Tukiwa bado katika mshangao ule wa aina yake, mara ghafla yule mateka wetu akamgeukia mama Lao na kumtandika ngumi ya usoni. Mama Lao akatokwa na kilio kikubwa huko akiyumbayumba. Ile anajiweka sawa, wale wanaume wanne walikuwa wamefika na kutuzunguka. Ndugu msikilizaji, mimi nilikuwa mgeni katika mambo haya ya kupambana ana kwa ana, japokuwa nilikuwa nimeona mapambano mengi kama haya tu katika mkasa huu ambao ulikuwa umenifanya niwe moja wapo kati ya watu wachache wanaoweza kuelezea kwa vitendo juu ya ule usemi wa neno ninge kuja wakati yameshatokea tayari. Wale mabwana walitoa pingu. Nikashangaa sana kwa sababu nilijua wazi kuwa watu wale ni watu wabaya na wala si watu kutoka serikalini. Sasa inakuwaje wanakuwa na uwezo wa kumiliki pingu na kuzitumia watakavyo? Mama Lao ambaye sasa alikuwa ameegemea ukutani kihema kwa nguvu sana, ni kama alikuwa haoni kile kilichokuwa kinaendelea pale na jinsi walivyokuwa wakimsogelea wakiwa na pingu zao. Huenda hata mimi nilikuwa simjui vyema mama Lao kama yeye alivyokuwa kijijua uwezo aliokuwa nao. Hivyo kadiri ya matukio nami nilikuwa najifunza juu ya mama huyu. Ilikuwa ghafla. Naam, ilikuwa ghafla haswa. Mama Lao alipayuka kwa sauti ya juu. Dogo, piga picha! Nikakumbuka upesi kuwa aliniambia kuwa maana ya kupiga picha ni kupigana. Aliposema vile mara tuse na yeye akatoka mle chumbani, akiwa na kioo ambacho kilikuwa ndani ya kile chumba. Alifika bila kusita akambamiza nacho yule mateka wetu kichwani kikamchana vibaya akaanguka chini. Mama Lao hakuchelewa akamuwahi mwanaume mmoja. Na nitumie nafasi hii kumpa pole kwa sababu hakujua uzito wa kichwa cha yule mama. Alipomuona mama Lao analeta kichwa na yeye akaleta kichwa wakutanishe. Ulisikika mlio mkubwa na yule bwana akapiga yowe dogo huku akiweweseka na kutua chini. Mpo chini ya ulinzi, usitikisike wala kugeuka nyuma. Ilisikika sauti ya amri kali, sote tukatulia kama tulivyo. Uzuri ni kwamba sisi tulimona huyo aliyekuwa akiamrisha kutulia kama tulivyo. Alikuwa ni afande wa Nchera. Kwa wakati ule usingeweza kucheka, lakini baadaye alifurahisha sana afande. Hakuwa na chochote mkononi, bali alikuwa ameweka vidole vyake kama bunduki vile. Mama Lao hakupoteza muda akamkamata mwanaume mmoja. Tuse naye akamkabili mwanaume mwingine. Hii ilimaanisha kuwa yule mwanaume aliyebaki alikuwa halali yangu. Ama kweli ka karibu na uwaridi ili na wewe unukie. Hii ndo ilinitokea. Nikamkabili yule mwanaume nikiwa na imani kuwa ikiwa mwanamke anaweza inakuwaje mimi nisiweze. Hakika nilifanikiwa kwa kiasi fulani. Lakini asiyejua hajui tu, msikilizaji. Watu wale walikuwa wametambua wazi kuwa maisha yao yalikuwa hatarini, na walijua kuwa wakiendelea kutia amri ile, basi kila kitu kitaharibika. Yule ambaye nilithubutu kumkabili ghafla alinisukuma, na nikiwa sijajua nini cha kufanya. Mara nilishitushwa na ubaridi katika mbavu zangu, na mara ubaridi ule ukapotea na kisha kuwa maumivu makali. Nilibaki kujipinda nikiwa nasikilizia maumivu yale. Nilipojishika nilikutana na mpini. Nilikuwa nimechomwa kisu. Nilianguka chini nikiwa nimejishika mbavuni huku nikilia. Nikiwa pale chini nikamwona yule mtu akigeuka ili aweze kukimbia, lakini nikapata nafasi ya kushuhudia faida za mazoezi ya kijeshi. Afande Wanchera hakuwa na mguu mmoja, lakini alichofanya alistahili pongezi zote. Afande alilitoa gongo lake kwa pane akaruka kwa kutumia mguu wake mmoja, na mara kazunguka lile gongo lake na kutua vyema katika kisogo cha yule bwana aliyenidunga kisu, akapepesuka na kutua chini. Na mara akazungusha lile gongo lake na kutua vyema katika kisogo cha yule bwana aliyenidunga kisu, akapepesuka na kutua chini. Wanchera akiwa bado amesimamia mguu mmoja alikuwa amechachamaa. Wale wanaume wawili walipojaribu kuadhibiti mama lao na tuse, aliingia kwa kasi akiwa na lile gongo akalizungusha katika namna isiyo simulika, na kuwapiga wote wawili kwa ustadi mkubwa sana. Halafu upesi akaichukua pingu na kuwazungushia katika mikono yao, na hapo akanyanyua simu yake na kupiga. Unampigia nani? Aliuliza mama lao. Ikiwa tunao huu ushahidi na serikali ishindwe kutusaidia, basi hatuna serikali. Napiga simu kwa kamanda mkuu. Alizungumza kwa amri za kiaskari, na hapo kwa mara ya kwanza nikamwona mama lao akiwa mpole kabisa. Afande Wanchera akapiga simu akazungumza na kutoa uelekeo tulipokuwa. Tuse na we dogo ondokeni hapa. Likitokea lolote baya msisite kuwa wakombozi wetu, Wanchera alisema. Mama lao akaunga mkono hoja, na hapo nikaondoka na kuenda mbali nikiwa na Tuse mrembo. Baada ya takribani nusu saa, eneo lile lilikuwa limetawaliwa na jeshi la polisi. Watu wale na suti zao walichukuliwa pamoja na kina mama lao. Walipoondoka na sisi tukaondoka na Tuse, akalipia teksi tukaufuata ule msafara kujua nini hatima ya jambo lile. Tatizo dereva hakuwa mwepesi sana. Gari lile likatupotea na kushindwa kujua ni wapi walikuwa wameelekea. Tuse alimfokea sana yule jamaa, na kisha akasema kuwa hatalipa pesa yoyote. Kwa upole yule bwana akatushusha huku akiwa mwenye manunguniko. Usiku ulikuwa mnene sana. Tuse akashauri tutafute mahali tupumzike, ili siku inayofuata tufuatilie kwa ukaribu zaidi ni nini kinaendelea. Ilikuwa kama Tuse alivyosema, tukatafuta nyumba ya kulala wageni iliyokuwa ya gharama nafuu. Tukajihifadhi huku kila mmoja akiwa na wazo lake juu ya nini kimewatokea mama lao na Afande Wanchera. Alfajiri wote tulikuwa macho kabisa. Pale chumbani palikuwa na runinga. Tuse akaiwasha na kujaribu kufuatilia habari kadha wa kadha. Hatimaye ikaja ile habari tuliyokuwa tunaisubiri kwa hamu kubwa. Ilikuwa sauti ya kiume ya msomaji wa habari ile. Kundi la watu kumi lililokuwa likijihusisha na siasa chafu, huku likigandamiza tabaka tawaliwa ambalo ni maskini kabisa, limefikishwa mikononi mwa polisi kwa jitihada za wasamaria wema wapenda haki, akiwemo yule mwanamke wa shoka julikanaye kwa jina la mama lao. Mwili wa kiongozi wao mkuu Bwana Kirenge, ambaye pia alikuwa ni mbunge katika jimbo lake, umekutwa ukiwa porini bila uhai. Inasadikika kuwa alijiua kwa kujipiga risasi baada ya wenzake kukamatwa wakiwa katika mpango mzito katika nyaraka walizokuwa wamebeba. Hii ni tahadhari kwa Watanzania na wasiokuwa Watanzania wanaodhani kuwa serikali yetu imelala. Wanasahau kuwa hata wananchi pia ni serikali. Wanatakiwa kuelewa kuwa Tanzania ipo macho kabisa na haipo tayari kuona mambo ya kikatili kama hayo yakiendelea kutokea. Leo majira ya saa 4 patakuwa na mkutano wa waandishi wa habari. Serikali inatoa rai kwa vijana wawili shupavu katika kulitetea taifa, Tusekili na mwenzake aitwaye Dogo, kujitokeza katika ofisi za mkuu wa polisi Kinondoni bila kuogopa lolote, kwa sababu wao ni mashujaa. Tuse aliizima runinga kisha akanigeukia, akatoa lile tabasamu lake zuri lililokuwa na salamu fulani ndani yake. Nikalijibu lile tabasamu kisha nikasimama na kumkumbatia kwa nguvu zote. Tukajiandaa na kuondoka tukiwa na amani tele. Tulifika eneo lile hata kabla ya saa 4. Muda ulipofika tuliingia pale ofisini, na hapo tukapokelewa kwa heshima tele tukiwa kama mashujaa. Ile hali ya kupokelewa kishujaa ikanifanya nikumbuke ile kauli ya Ninge. Nikajisemea kwa sauti ya chini, ningeikimbia vita hii ningeupata wapi ushujaa huu? Tulitulia mahali, baadaye wakaingia watu wengine, walikuwa wanne. Nilimtambua mama lao na afande wa nchera kwa mbali, lakini wale wengine wawili nilikuwa sijawatambua, ila mmoja ni kama nilikuwa nimewahi kumuona. Wakaendelea kusogea hadi walipofika. Nikatazamana na yule mtu. Ndugu msikilizaji, huwezi amini, alikuwa ni baba yangu. Baba yangu mzazi alikuwa na pingu mikononi mwake. Alikuwa ananitazama, lakini hakuonesha kunikumbuka hata kidogo. Nilipagawa sana. Nikajiuliza ni kitu gani kinaendelea na kwa nini iwe katika siku hii. Jifunze. Wahenga walisema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na pia wakasema hakuna masika yasiyokuwa na kiangazi. Mwisho wa ubaya ni aibu tele. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 16 ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Aya ni Mosenya. Unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 33 83 55. Usikose sehemu ya 17 ambayo itakuwa ni mwisho wa riwaya hii, ili ujue hatima ya kisa hiki. Ama kweli Ninge huja baadaye.